Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Güzelleri içimden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Ayaş yollarında kervanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin